κλαίμα από τα μάτια σου θα κλέψω. Τα μάτια μου μονάχα να κοιτάς. Για σένα τη ζωή μου θα ανατρέψω. Τις πόρτες μου θα ανοίγω να περνάς. Για μένα κάθε βράδυ θα πεθαίνεις. Και πάλι θα γεννιέσαι την αυγή. Θα γίνω σκαλοπάτι να ανεβαίνεις. Του ποθού σου θα γίνω η κραυγή. Θα μ' αγαπήσεις να το δεις. Θα μ' αγαπήσεις. Κι όλα τα κάστρα σου για μένα θα γκρεμίσεις. Θα μ' αγαπήσεις να το δεις. Θα μ' αγαπήσεις. Χίλιες ζωές μέσα στα χέρια μου θα ζήσεις. Χάρη ζωή σου θα ξυπνήσω. Θα ντύσω τα σκοτάδια σου με φως. Για σένα τα όνειρά μου θα αναστήσω. Και θα είμαι ο τελευταίος σου σταθμός. Θα μ' αγαπήσεις να το δεις. Θα μ' αγαπήσεις. Κι όλα τα κάστρα σου για μένα θα γκρεμίσεις. Θα μ' αγαπήσεις να το δεις. Θα μ' αγαπήσεις. Χίλιες ζωές μέσα στα χέρια μου θα ζήσεις. Για μένα θα γκρεμίσεις. Θα μ' αγαπήσεις να το δεις. Θα μ' αγαπήσεις. Χίλιες ζωές μέσα στα χέρια μου θα ζήσεις.